أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. مخي حكم ده تحويل ده قبلي ذكر کو هذا مخالفين ده شبيك ونكو جوابونو پاره کې د جوابونو تذکر او شوا دو جوابونو ذکر شو دو وروستو ذکر کړي. هغه جوابونو کې یو جواب وو چې هغه یو څل درې څل وخیات کې قل لله المشرق والمغرب، او دیم جواب هغه تمبه جواب دغه قل لله المشرق والمغرب يوصل دوسل ويخ کني يوصل دریسل ويخ کې بیا دیم جواب او ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، او دریم يوصل سلور سل ويخ کې وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق، نو سلورم بیا يوصل پنزوس کې دل الله يكون للناس عليكم حجه. دې دنه تاکید دې د امر د قبله چې تاسو ته د الله حکم دې چې تاسو به بیت الله ته مخ اړوي کعبه ته، باقی که څوک بل خوا مخ اړوي نو دار چې خپل مخ دن اړوي دي کنه. ولی کل وجهت، او د پاره د هر یو یو مخ دا یو طرف دی هو مولیها چې دې مخ ګرځون کې دی هغه ته. فاستبقوا الخيرات، نوران دی والي او کې دی یو بل نه نیکو کارونو ته. ولی کل وجهت، وجها چې کله د وو زیر شي که نه نو معنی ده ما یو توجه الیه، هغه چې هغې ته توجه کېدی شي. او بیا عربی کې مشهور قانون دی د صرفیانو چې الفعلة للمرة والفعلة للحالة، ته چې وایې ضربت ضربة نو معنی یو ځل مې واری دی، یو گزار مې پرې کړی دی. او چې وایې ضربت ضربة ته دې دوات دې زیر وې فعلة نو معنی یو خاص قسم مې والی دی، سر سر می والده پم لام لام می والده خاص قسم والی. نو ګوره دا کثرت دلالت کوي په شان او حال باندې کنه. نو بیا د وجهین مراد دی هیئت د توجه او شان او حال د توجه، حالت د توجه. دا یو یو شان د توجه دی، یو حال د توجه دی. هو مولیها چې دې مخ ګرځونکې دی هغه ته، مولن وجهه الیها چې دې مخ هغه ته ګرځي. دا یو طرف دی چې هغه ته مخ ګرځون کې دی. او عام معنی هم داوا چې دا چا یو طرف ته مخه ده او دا چا بل طرف ته، دا چا دې ته مخه ده چې دا الله او دا الله د رسول په احکام او عملو کې حکم راغلی دی تحویل د قبله، نو هغه په عمل ته تیار دی. او دا چا دې ته مخه ده چې نه زه به خلاف کوم، نه خلاف کوي. دا چا یو دین ته مخه ده او دا چا بل دین ته مخه ده. او بیا لفظ دومره عام دی چې خازن وي وی دا لفظ شامل دی منهاج تا او طریقې تا. او بیا دین، طریقه، مسلک او قبله د ټولو ته وجهه وي. ښه، د دې وجه نه شاه عبدالعزیز بیا خپل تفسیر کې عبدالعزیز کې تفصیل کړو چې د چا مخه جومات ته ده، د چا مخه د الله د کتاب زده کولو ته ده، د چا مخه د دین پوهې ته ده، د چا مخه د دنیا فنونو ته ده، د چا مخه شراب خانه ته ده، د چا مخه فسق او فجور ته ده. دار یو یو مخه ده، د چا یو مخه ده او د چا بل مخه ده. ته به څه کوې؟ فاستبقوا الخيرات، د یو بل نه مخکې شی نیکو ته. الخيرات دې ته وایي صیغه د صفت، او صیغه د صفت چې کله راشي نو موصوف کلام کې خامخایي. دا خیرات څه دي؟ نو ټول مفسرین وایي الخصال الخيرات، فاستبقوا الخصال الخيرات، نیک کارونه. مانا سب بادرو بالامتثال کل ما امركم الله به، مظهری وی غلندی شه منلو د هرغه حکم د چې الله په تاسو فرض کړی دی. غلندی شه خیرات ته کې قران کریم کې لزل راغلی دی. خیر کله خیر مطلقی او مرغوبی په هر حال کې لګد جنت خیر شو چې هغه راشي صافات گوش به د کې ازالک خیر النزول ام شجره الزقوم، او کله خیر من وجهنی من وجهن پای کې سفیده پردای. لکه بقره یو سلطیا کې وراشی کن کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، خیر حلال مال ته وی غلطه دا علاقه چې اسمي اچ کله وصفی کنا کله کله خیر وصف راځي لکه تاسو تیر شوی دی اوسل شپک کې مانن صح من آیت او نون سه ها نه اته به خیر منها نل دغه معنا د بیا غره چې ته مونږ بیا وایو نو غره کارونو ته ګلندې شه فاست به قل خیرات ادم دې چې مراد ته قبله ته مخول لګنا پداری او یو قبله دا چې دغه ته مخګر ځون کې ده نو تاسو ګلندیشه نیکو کارونو ته منځونه او کې او پائے کې بس تاسو د شرط خیال ساتي چې تاسو مخ به قبله ته ای الاغه بنی کې خان عمل والا خیری چې د شرایط او خیال پکې اوساته لشي کنه او سړی منځ کې خو قبله ته مخ نه ده ناګر چې د الله د رضا ده پاره کوي او اگر چې نور ټول شرایط پزېری خدای غو شرط پکې نو چې قبله ته مخ ورسو دل شو ذکر الخيرات خان نو ګلندیشه د یو بل نه کوتا نیکو کارونو ته او حقیقت دا خان چې دنیا کې وګوري دا لومبه تفسیر راواله چې دا عامو ما یې خاصه نو می طریقې ته او مسلک ته دین ته ټولو ده شامل لے نو حقیقت ته چې دنیا کې دار چا چا یو خامخه ده چا بل خامخه ده اکثریت په دنیا کې دا خلقو ده چې دا لري صرف دنیا ته او د دنیا سامانونو ته مخه ده کاغر دنیا سو سامان ده که دولت ده که جیدات ده که دنیا یو سیز ده د خزه په شکل کې ده که د بل سیز په شکل کې ده د مخه هغه ته ده او ډیر کم هغه داسري چې داغي مخ نه کېته دا جمعه ته مخه ده او کوشش دا کوي چې جمعه تراشم او کوشش دا کوي چې د الله کتاب زده کم کوشش دا کوي چې بدین عمل وکم داغه دې ته مخه ده داغه دې ته مخه ده چې هغه په غم او خاله کې دې ته ګوري چې کم زې زمونږ نه د رسول الله سلام د طریقې خلاف وشي او جاړو به داغه دې ته مخه در دیو جنا غوې دار رسم دی دا بدعت دی دا ګنا دی دا جرم دی دا بی حیایی دی دا بی غیرتی دی دا دین خلاف دی او نور سوې یې رب دې ونه شوی دی دا حقیقت ته حدیث کې راځي په دا الله یاد دور وکي چې خلق تاسو ته وې چې مجنونې لیونی خلق د لیونی وې دا مطلب نه دی چې ته خو حق جوړ کا غف دنګرا دنګ جمعات کې نه دا غي مطلب دار ته ارزه کې دا الله د دین خبره کوا الکه دارا سم دې دار رواج دې دار دین خلاف دې دار سنت خلاف دې دا سنت دې دا سنت خلک وي مړ لې ونه دې کوي وي ودلې ونه کنه مړ خو هر ځای کې بدی وي دا سنت دې دا سنت دې اباځه کسان وي مولا وي ګیره بم منګزي وي هر ځای کې دې وي چې قران او سنت او قران او سنت یو ټونه دې جوړ کړې دې ټونه قران او سنت ټونه نه دا خو د مسلمان لپاره د ژوندۍ حاصل لې اگر ټول ژوند دې پسې منډوي تر مرګ پورې مکه تاسو ته تیر شو ولا تموتون الا وانتم مسلمون انبیاء وصیتونه په خپل بجو دغه چې تر مرګ او پدې کلکه ارزه کې بده کوشش دای دا خبره د سنت تراوالو مو په سنت باندې عمل وکم فاستبق الخيرات د یو بل نه مخکې شای استباق څه دوی دوتنه منډه وی ا د یو بل نه مخکې کېدو کوشش کوي کنه رستو سوره یوسف کې وراشي کنه چې هغه زنانه چې د یوسف علی السلام درانیولو کوشش کوي یوسف علی السلام دې منډواله نه دوه منډواله فست واستبقل باب ډور ور منډکړه دروازه ته استباق دې توي چې ګوړ دوړ کیږي او دوه کسان یو بل سره اسونس غلې یا پویا برابرۍ چې ځان به د غزې ته رسوم نه یو بل نه مخکې کیږي دې استباق کو ان ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا اگر چلته معنا خکار د پاره منډه ده یو یې زبدا شو را لاندې کوم بل یې زبې را لاندې کوم کنه نو په خکار کې ای خکاریانو یوسف علی السلام ورونه نو منډه والا قران کریم کې دا ماده د سبق سین ب قاف اته دې زل راغلی دا کله په معنا د وجوب راځي ل لزوم په معنا باندې لکه صافات یو سل یو او یا کې په دې معنا راشي کنه ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين او یقینا واجب شوه دا لازم دا وعده د نصرت او د امداد زمون قلوب بندگانو انبیاء او سخه لګلو شو سخه مفسرین یې سبقت معنا واجبات عند الله وګوره سبق په معنا د وجوب راغی قران کریم کې و معنی زکه کنه چې ردی ټکی دې ځکه سمانا را دل تاسو دا عربي خو ډیر وسیع میدان دی ډیر لوی جبه دا ټکی یو دی او ماده یو دا او چې معنی ولا ګوري نو دا ټکی په کښته چې یو سل 15 سل وخت معنی په ګروزی سورہ یو سل پینځه یو ټکی کې خان یو ماده ده الفاظ یو دي خو صرف بابي تغییر راغی کله مجردو کې دي او په مجردو کې کله نصرت ازي او کله ضربت ازي او کله سمعات ازي او معنی بدلی او کله لاړ شي مزید وتا نو دوره مکله په سلو سره معنی بدلی ښا کله یو سل راځي کله بل سل دا ډیره وسیع جبه ده په دنیا کې دغه وجر چې د جنتیانو دا جبه ده عربي جبه وي ښا کوشش خدا پکار دی کنه چې مسلمان زندگی کې د جب زد کی کم از کم دور حد پورې خو زد کول پکار دی چې قران باندې به پوه شي په حدیث پوه شي کنه دا مونږ نه وایو چې دنیا نور جب مزد کوا زده کاغذ ته دنیا کې پکاریږي خامخا دنیا کې ول الله تعالی دا غنه نه بندي کله پته دنیا سه حلال جائز ګټه کې پاغه باندې دا غنه یا کی دی چې پاغه جب کې تر دین تبلیغو کې تعالی الله دین چاته ورسه نه لاغنه دی بندو نه او تا ټول زندگی پاغه کې ولا ګولا او دا عربینا دومره لوی چې هغه ټکی در باندې ناشنا لګی ښه دا خپل نوم په معنا نه پويږي وړو کې ټکی وایي دا غي په معنا باندې پويږي ولې سن سره به خومزه کده الله باندې ټول زندگی وبس انګلیشي انګلیشي انګریزي انګریزي ابیا دې مزنه کا ماستر دیو کو او دا غي نرستوم یو ټکی د انګلیش ونه 1500 سره د پښتو یو ځکه لاغي جمله جوړه کینې څه جوړول نشي بیا دې ډیر نه اخیص زده کړی پورا دین نه زده کړی مونږ وي پورا زده کا او کم از کم دا خو که چې ټول توجه عربی ته کړه ته مسلمان ځان ته نبی علیہ السلام وي د درو وجونه عربو سره مینه کوي زه عربی ما قران عربی دی او د جنت والا جبه عربی ده د دې وجونه عربی سره لک شوق د دې بنیاد باندې علما لګیدلې دي کتابونه لیکل دي امام راغب مفردات لیکل دي بهترین کتاب چې ټول مفسرین ګوره دا غنه اقوال لاخلي معنی قران کریم کې دا ټکه دلته په دې معنی راغلي دلته په دې معنی راغلي دي دا رنګ نور علما لکه اللباب کې دمشقي دارنګه مشکلات القرآن والا هغه علما کوششونه کړې دي په دې وسنی دور کې دې دور کې ما ته داسې عالم نه دی معلوم چې هغه دومره کوشش کړی سی واځم د شیخ نه شیخ القرآن عبد السلام حفظه الله الله دې ژوند کې برکت واچي هغه کوشش وکړه ته یو یو ټکی معنی کتابونه په ملي کې الموسوعه عربی کې نن سبا 15 جلد کې دا کتاب چاپ دی لکه څنګه چې تفسیر دی دا غي کنه هم چاپ شونه ها جلد کې دام دی خو پای کې دا اختصار دی کې د علماو د پاره نو ثانی په کې دارا چې هغه ځای کې وګوره نا بتا تو خې لکه دا معنی چې کوم ما سره غلا مفردات ما سره شته لباب مشته خو هغه بالکل راغونډ کړی دی ټولو نه راغونډ کړی دا لوي مهنت ته کنه چې په تفاسیر باندې وګورځي هغه چان کې ادا غږ نه راواله دا د دې سیس نه چې اوسړی بیا په دې پورې خندا کوي چې مړه خو صرف دې را جمع کړو یا اصل سیس خدا دې کنه دا خپل زمون مسلمانان پښتو ژبې والے جدي ستاسو په دې اصطلاحي باریکو باندې نه پويږي کته وته دا جمله فعلیه شو دا جمله اسمیه شو دا فعل له فاعل له مضاف الیه له تمیز شو دا مستثنا منهور دا مستثنا نو ټیک دې لګ لګي وسره عادت کا ګرامر دی لیکن ای په دور نه پويږي او په دې خو پويږي چې ردی ټکی دا معنا دلته راغلی دا ګوره دا معنی هم راغلی دا ځکه ماوي سبقه په معنا دا وجبم راځي امخ کینم دا مفردات د درس کې د الله کرم دی د ابتدا نه چې فاتحه ده شو کوم نه په مفرداتو دا نظر چې زمونږ رونه بایګان او مین دي خويند داوري چې غیت دا پته لګی چې دا څه کېدل ته په دې معنی راغله ده دلته په دې معنی نو دویم په معنی د احکار کول راغله ده خدغه باب استباق استعمال دی باب افتعال وته وي لکه سوره یوسف کې ولصات کې اوس مرته وي ان نذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا بابا جی ته وی پلار دا یقینا ممتلی او چخکار هم کو یا دیو بل نو مخکی کیدو بده کی چخکار بر لاندې کو منډم والا نو دریم کله وی مخکی کیدو ته خو پدی اراده چ تختم د تیخت په اراده مخکی کیدل او منډوال لکه یوسف کی راضی پینځیش کی واسطه بقل بابا یوسف علی السلام مخکی او خزو اور پسې واد واړو منډکړه دروازه ته یوسف علی السلام خو ځان خلاصو کو دروازه لرکم چې بارو زما او هغه غرا ټینګو بیره پاره منډوالا نو سلورم کلوی د الله احکام او ته غړندې تلل او پاغه عمل کول لکه دې مقام کې چې ماوي و مظهری لیکلې چې مبادره مراد ده امتثال د هر حکم د الله ته لکه پس ته بقول خیرات کې دا معنا پرته راځلته نو پینځم کله په معنا د فوت کېدو راځي بچ کېدل چې ته مونږ وایو پښتو کې لکه سورې کبوت سلورم آیات کې براشي ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ایا ګومان کوي هغه کسان چې ناروا کوي چې بچ بشي زمونه ایا سيخونه زمونه چې بچ بشي زمونه نشپغم کله د ملائکو وړاندې والے ذکر کوي دا الله حکم منلو تا او د ایمان والے روحونه رسول جنت ته دي ته وړاندې والے کوي په غر روان دي دا الله حکم منلو ته د ایمان والے نه ساغست روح ته اوچت کو هغه جنت ته رسي لکه النازعات کې براشي سلورم آیات کې والسابقات سبقا اغه ملائک چې غړندی تلونکې دی په غړندی تلو منلو د حکم د الله تا ایمان وال روح د دې ځناخلی او جنت ته رسي خپل مقام مستقر ته رسي کنه اوم ایمان وال جنت ته وړاندې کېدل داغي ذکر سوره واقعه کې وراشي لسمات کې والسابقون السابقون اولئک المقربون او سابقون سابقون سمانا اولاند کیدون کی په دنیا کې هر نیکه ته اولاند کیدون کی وی په اخرت کې جنت ته دنیا کې هر نیکه ته مخکشه او منډه والا کنه نال ته جنت کې د ټولو نو مخکری ته سابقین وی دا په جنتیانو کې اوچته ډله ده کنه الته بدو ډله د جنتیانو ذکر کین یو ډله پکې ده نو اتم توحید ته او شهادت ترا مخکې کېدل او منډه وال لکه لسم آیات کې براشي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا الله مونږ وبخي او زمونږ هغه ورونه وبخي چې زمونږ نوړان دي تیر شي دي په ایمان توحید مسله منلې ده گواهی کړې ده الله ستاسو وحدانیت هغه وبخي ګناهونه به دي شي چوکه پوکه به دي شي نو نه هم هر خیر ته توعات تمنډوال لکه مؤمنون یو شپې ته کې براشي ایمان والا ذکر کوي یسارعون فی الخيرات وهم لها سابقون دینه کو ته غړندېواله کې جلتی کوي او دی هغه ته مخکې کیدونکي دي منډوي نو لسم کله بخشش طرف ته وړاندېواله لکه حدیث کې براشي یوي شهادت کې سابقو الی مغفرت من ربکم را وړاندې شه د الله بخشش تمنه ګناهونو توبه او باسه دا غینه چې الله معاف کی کنه مغفرت تمنډوه نو یو لسم ایمان او هجرت ته وړاندېواله لکه توبه کې براشي سلام آیات کې والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار نو دولسم اخیری فضل او عنایت د الله تا وړاندې کېدل لکه انبیا کې براشي او سلیو کې ان الذين سبقت لهم من الحسنى بشکاره کسان چې وړاندې تیر شوی راغی د پاره زموږ د طرف نه ښه حال معنی توحید باندې مړ دی ناغي به د جهنم نه الله لري ساتي او جنت کې وي د دې مقام کې فاستبقوا الخيرات دی او بل لمخ کې شه دی او بل وړاندې شه نیکو تا نیکو کارونو تا اعمال صالحه او تا اینا ما تکونو کمزے چیئے تاسو یاتی بکم اللہ جمیعا رابولی اللہ تاسو طول یوزے تب امراغن کی بقبض ارواحکم وحشرکم یوم القیامة مفسرین ہوئی دارم بے مانا دا پا دیکی کمزے چیم یہ پا کمزے کم رئے ستاسو اردو کی چی کمزے مخوری شوی دی دا غزین اب ام اللہ رو چتی یوزے تب امراغن دی اینا ما تکونو یاتی بکم اللہ دا دنیا پار گوٹ کے چپرو دے کلوی اوکنز دی او دیم مانا دا نصفی وغیره وی اینما تکونو کمزه چی تاسو یه یاتی بکم اللہ جمیعا را غنڈی اللہ تاسو پیو دیزک تاسو تا حکمو کچی قبلی تا مخکنو پیو تیمو پیو وقت دنیا ټول مسلمانان یه وی غالی تا مخکی بی مخکی سر لگولی دیخا اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا دوارا مانیشتا پا دیگی این اللہ علا کل شیئن قدیر بشک اللہ تعالی پا هر سیز باندی قدرت لرنکی دے وسمن دے مخکې تشریح تیر شی او د لفظ د شی او د قدرت ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام اوس حال ذکر کړي د وته د کلینا یو دا چې اوسړې پاغزه کې دي پاغه کلی کې دي نو کوم خوا به مخ کوي نو مسجد حرام ته مخکا چې د کلینا بار وته نو بیا به څه کې کله کله د کلینا سړې بار شي دا غزه نه را بار شي نو و هم دا راته چې بیا به چې د بلخوا مکووي نه بیا به هم دی ته مخکې نو دریم دا چې کله کله سړی په سفر لاړ شي ډېر لري لاړ شي نو د هغې د پاره روست وي ومن حیث خرج ته خه تکرار نه دی دا هغه اوهام دفع کوي ښه ومن حیث خرج ته او د کوم ځای نه چې وځې ته فولي وجهکا نو واړوه خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام د مسجد حرام په طرف باندې به مخ اړاینو شطر ټکه په معنا د نیمایي راځي نیمه ته وي نصف ته شطر حصے ته وي شطر طرف ته وي د مقام کې مخکې مې ته ویلو طرف مرادي زه مخشری مشهور عالم د لغت چې علماوي د نحو او د صرف سپیشلیستو دا وروسته کوم کتابونه چې لیکري کېږي نه دا کافیه مافی دغه کتاب نه راغستري زه کال مفصل دغه کتابو کافیه بیا دغه نه ماخوذ ده دغه نه غستر ابن حاجب زی مخشری وی ذکر د مسجد حرام دی مقام کیو کو د کعبه یونکو ولی دا سونه وی چې فول وجهک شطر بیت الله یا شطر الکعبه دی دا ولی دا دلیل دی پدې چې واجب پاغ سړی چې دا دین لره دی مراعات د جهت ته نه د عین کعبه ذکر شطر ته کې مسجد حرام ذکر کو معنی کوم ځای چې هغه جهت ساده پاره دی چې دې طرف ته مثلا هغه طرف ته مسجد نو دا ټول طرف استاره پاره سکو قبله کړه نو ځکه وی دا وې او دا د امام ابو حنیفه او د امام احمد رحمه الله او د بعض شوافع او خبره د کمالین کې مشته دی وجنې وی شطر المسجد الحرام ځکه چې مخشری ارث چې د معتزله دی مطلق معتزلی دی لیکن د حنفی ګوري فروع وګي و انه للحق من ربک او یقینا دا خامخ حق دی ساده رب د طرف نه دی دا علت ذکر کوي دا ولې دا ولې مخواړه وجه دا چې دا حق دی کنه دې طرف ته مخړول د الله حکم دی ولې حق تعریف را ته مخکیو کو حق هغه چې د رب د طرف نه او دا کعبه تعالی رب مقرر کړی دا نو دا حق دی و انه للحق من ربک وما الله بغافل او نه دی الله نه خبره اما تعملون دا غسنه چې تاسو یې کوئ دې کې ایمان والا ته تسلی ده کله کله دا جمله د وعید د پاره ذکر کوي دمکی کنه ا دې مقام کې تسلی ده ایمان والا ته وي تاسو کار نه کامل کړی دی نه الله به تاسو را دا غي بدلی درکې ضایع کیږي خو نه اگر لګ لګ جمع کیږي او طالب الله دا غي ثوابونه درکې ځکه الله نه خبره نه دی تاسو د نیکو اعمالونو الله به غافل نه ما تعملو ومن حيث خرجت او د کم ځای نه چې وزي ته یا کم ځای ته چې وزي ته لری ځای په سفر باندې نو فولي وجهك شطر المسجد الحرام نو واړوا خپل مخ په طرف د مسجد الحرام باندې نو ظاهر کې نبی علیہ السلام ته خطابات او د مفرد خطاب وکنه فولي وجهك ولي وجهك تم قواړوا ته ناسنه چې دا وهم راشي چې حکم به صرف نبی علیہ السلام ته نه غد فقي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ایمان والا تاسو ته وګوره دا خبره ده دا نه چې صرف نبی علیہ السلام ته ده وحيث ما كنتم دې ته وي تسری بما علم ضمنن مخکې او شی ضمنن ثابتي لیکن پاغه تسری کې دې لپاره چې وهم د فشي دا غسري چې هغه وهم کوون کی کنه وحيث ما كنتم كم زيچ تاسو او مسلمانانو فولوا وجوهكم نوالوا خپل مخونه شطره په طرف د مسجد الحرام اخیری وجه ذکر کئ لئلا يكون للناس دا تفصيلي علت ده تفصيلي جواب هم نه حاصل اورم لئلا يكون للناس دې د پاره چې پاتې نشي د خلق علیکم تاسو په خلاف کی حجت صدلیل څه دلیل دا غی پاتې نشي ولې دا غی په کتاب کې دالی کلیو تورات کې چې دا ارستو پیغمبر کوم را روان دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا انجیل کې هم دالی کلیو نو داغه د امت قبله با کعبه نو کتا سو کعبه ته مخ نه کړ ندی دلیل چې مړه داغه نه خلق نه دی وګوره زمون تورات کې خدا لیکلی دی لئ الله یکون للناس علیکم حجت دا مطلب دی ښا دې دا پاره چې پاتې نشي د خلکو د مخالفینو تاسو په خلاف کې څه دلیل دا الا الذين استثناء منقطع دا په معنا دا لکه نه دا کلام د مخ کې نبی لی بالکل الا الذين ظلموا منهم لیکن هغه کسان چې ظلم کړل د دین نو دا غي بارک او راځي فلا تخشوهم اونې ریګه دي ګوره ها امور د ثبوت ذکر کړي دا چې کله حجت په معنا د حجت قطعی شي کنه نو رستو الا په معنا د لکن نه د استثناء منقطع وي او معنا به مدغه سي د دې لپاره چې پاتې نشي د خلق استاسو خلاف کې څه مضبوط دلیل لیکن هغه کسان چې ظلم کړی نه دا غینه مې ریګه غزال کلام شو بیا او چاوی حجت په معنا د جدال له مخکې مرته ویلو د حجت سلور معنی راځي قران کریم کې او مظهری بیا لیکلیو تفسیر کې چې کله حجت دلته په معنا د جګړې باندې کو نو استثناء رسته متصل نه بیا بیا په معنا د مگر دی نو معنا بدا سی دوی معنا لئلا یکون للناس دې دا پارا چې پاتې نشي د خلق علیکم تاسو په خلاف تاسو سره حجت سے جگڑا الا الذين مگر هغه کسان ورس ودا سی معنی کې مگر هغه کسان ظلمو منهم چې ظلم کړی دی نه هو خود جگړه کوي خو چې کم پکې لګ گزاره کوي او لګ پوه دی نه ایو بیا جگړه نه کوي چې کله تا حکم مخې تراغه چې ګوره زمون کتاب کې هم دا خبره ذکر وا چې د امت محمدیه على صاحبها الف تحیه معنا د محمد رسول الله سلام دا امت دا غی قبله با کعبه دا خبره به پاتې نشي او کنه دا غو امت ته کنه نو ظالمان به کوي بیا هم جګړه خولي عنادیان دي کنه عنادی سره خو ورو جګړه کوي کته د دلیل پیش کیو که پیش نه کی نو اوس امور د تثبت ذکر کوي ها چې فلا تخشوهم د دین یره ونه کوي ګوري فلا تخشوهم نو یره مکوې د دین او خشونی او یره او که زمانہ خشیت او خوف دغه فرق دی چې خوف او عام یری ته وي او خشیت هغه یری ته وي چې سره د تعظیم نه تره یو سړی تعظیم هم کې او بیات هم یریږي نو دا خشیت دی اکاسی یری نه دا خوف دی دا فرق دی نو یره مکوې د دین او زمانه یریږي او بل ولیتم نعمتی علیکم او دې د پاره چې پوره کوم خپل نعمت پتا سو باندې دې د پاره دا خبره رااله تاسو ته حکم وشو چې الله پتا سو خپل نعمت او احسان پوره کاو او احسان پوره کول سړي مظهری نقل کړي زاده بول مفرد د امام بخاری نه روایت ذکر کړو چې تمام النعمت الموت علی الاسلام پوره نعمت په یو انسان سره چې دې د دنیا نه د اسلام په حال کې لړشي مسلمان لار شنو پوهه چې لوی نعمت دې د الله او شخه ذکر ویل یو تم نعمت علیکم او لعلکم تهتدون او دې د پاره چې تاسو هدایت عمومه لار عمومه کنا هدایت والو ګرځي کما ارسلنا فیکم دا کما ارسلنا کاف سره متعلق دی فرا مشهور عالم دی او مشهور دی پا نحویانو کې اهل سنت ډیر کم دی اکثر معتزله دي یا شیعگان دي توافیز دي خو فرا چې دی دا سنی دی هم نحوی دی هم سنی دی لکه سیبوی شو اونه شو یدارنگی نور پکشتا نفتوی شو مازنی و بل و بل اکثر چې وګورین هغه معتزله کې دي لیکن فرا مشهور عالم دی معانی القرآن دی کتاب دی دا ټول قرآن کریم گرامر ذکر کړل دی بهترین کتاب دی فراوی ودا متعلق دی لیوته منی امتی سره چا دا فرا بارکی ویلیومو چې دا دا امام محمد رحمه الله دا ترزیو چا خبر کلیو اللہ عالم بی حقیقت الحال یو مسئلہ کیوی اگر سر خبر را گلیو چا که صحیح ذکر کهو چا دی ذکر کهو چه اوزل دا امام محمد و دا مناظره را لی خبری را لیو بل سره پی اگو تاوی چه نحوی لی طول عمر ور کلی دی دا ټیک ده چې دا عظیم فن ده د سره د قران او سنت لوی خدمت کیږي ولې چې وسړی په نحو نه پويږي په صرف نه پويږي دی بد الله په کتاب شته پونش اسه غب کنه دی ګرامر د لاندې به په وجب باندې پويږي چې د وجب په ګرامر نه پويږي نه دا غجب په زینو د استعمال به تاسو پوښي هرڅه بچی دا نو هغه ته چې دا فقره علم راځي پويګم به وی هغه ته چې دا یو مسلې ته پوس کوم جواب راکې بیا وی وسړی دی او داغه نمونس کې صح وراله واجب کې پاتې شو په دې پسې د ساو کوي کنه په دې پاغه سجدې ساو کې صح وا شو اوس به چې لګي په صح وا کې صح وا شو غلطی ته شی وو هغه سموله پای کې غلط شو هغه ته بس مونږ یو شو کنه ختم شو خبره بیا بیا رسید نه کوي نوري پیدار کم ځنه مسله خو صحیح وکړه خدای دې کم ځنه راوبس هغه دا مې قانون نه راوبسلا قانون دا دی لمن التصغير عندنا لا يصغر یو ځل چې اسم کې مونږ تصغیر وکړو کنه مصغری کوله کده رجل نه رجل جو کنه بیا پکې تصغیر نه کیږي د پریکړې نه نه پکېږي نه هغه وي بس دا پای ته ضرورت نشته ته پوهیږي ها فرا کان یفرل کلام بعضی کسانو فرا و ته ځکه وی چې فرو پوستین ته وی نه دا پوستینو نه خرڅولو دکاندار وینا نه فرا اصل کې د فر یې نه دی فر یې وی پریکولو دا او دا کلام بالکل ټوټي ټوټي کپري به کا جملې به ځان له جدا کړي چې دا فاعل او دا مفعول او دا جمله ماهر پکې کنه ناغوي وی دا کاف متعلق دی لوتم منی متی سره او معنا سو دا مفعول مطلق دی او دا صفت ته اصل کې رستو چې اتمامم مثلا ارسال الرسول فیکم اتمامن مثلا ارسال الرسول فیکم پشان پورا کول پشانت درا لګلو د پیغمبر پتا سو کی دا معنی ولې وکړه ځکه کافی په معنا د مثل واغستو او ما مصدری واغستو او دا قانون دی چې ما مصدری رستو په تعویل د مصدر سره ګرځي او دا مفعول مطلق کلام کې حذف دی او د صفت ته اصل کې اتمامم مثلا ارسال الرسول فیکم او لن تعبیر بدی داسې کوي چې کما ارسلنا فیکم رسولا منکم پورا کول د نعمت په شان د درالېګلو زمون په تاسو کې پیغمبر تاسو د جنسنا لکه څنګه چې دې تو ګور کنه الله په تاسو کې پیغمبر را لېګلې د تاسو د جنسنا نو دغه شانتي په تاسو نعمت پورا کنو او چا وینا نور علما وي وی دا رستو سره لګي زجاج مشهور نحوی دی شیشو کاروبار به ګور علما نو دی اسی ندی ناسی خلکو تا بناستی بس ای بول خیرات زکاة روڑی دو استاز پلاس کی بیگ دی اغی خپل کسبونه کول تا ټول علماء و بارا که او بورا دتا زجاج وی مشهور عالم دی ولی دی شیشو کاروبار بیکو دکانی خوا بل نحاس دی دی پیتر لوخی موخی بی خرسول قدوری دی کٹره او دا سامانو نبی خرسول خوا لوخی بو سرا نبل تو گورا حلوائی دی مشهور حلوا بی خرسولا دا چې والا فرام د بارکه مشهور ده چې دا په پوسټینو دکانو دا چې بل عالم ګوره د علماو دا خطابات چې رستو راغلي کنه اکثر وګور پلان کې چې دا بزاز دی ولی کپلو کاروبار وګه کپلو دکان یو کنه دا سه بل عالم دا سه بل عالم غي کسبونه کړی دی خدای غي نه بتا دنیا دا وسلګونو علما تیر شوی دی ادار یو خپل کاروبار دی ها دین نه کاروبار نو جوړ کړي شرا شرا دین نه کاروبار جوړ کړه منډه دا دا به چلو په خلکو به خرڅو نه خپل کاروبار کو دی د الله رضا ده پروي نو زجاج دا وی ودا روستو اسکرو نی سره متعلق دی او کا په خپل معنا دی او بهتر دا قولخه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم پورا کول د نعمت پشانتا درا لګلو د پیغمبر پتاسو کی فیکم پتاسو کی منکم تاسو د جنسنا فیکم یا معاشر قریش و قریش عرب تاسو کی رولېګو منکم تاسو د جنسنا د بنی آدم دی ور درې صفات دي د محمد رسول الله په دې کې چې وسړې دي یو صفته منکرینو کافر دي مخکې مې د ویلو تیر شوی دي فی کوم نبی له سلام عربو کې راغله دي بیا خصوصا په عربو کې د ټولو نه اوچت خاندان چغیتا د عدنان خاندان وای په هغه کې راغله دي بیا په یوه کې اوچت قریشو بیا په قریشو کې د ټولو نه اوچت دا بنی عبدالمطلب په هغه کې را لګله دي ملکانانو د ټولو مشرانو ځکه فی کوم پتاسو کې دي تاسو عربو کې دي او رسولن ویم صفت ادا دے چی پیغمبر دے گورے کردین انکار کم کافری نو درم صفت ادا دے چی من کم ستاسو دا جنس ندے بنی آدم دے پرشتن دا نور ندے اکی اوسرے دا دینا منکری مخی میرے طویلو اللہ مالوسی زی کرگلو دیم کافر دے دا با منی چی پیغمبر عربیو کی اوسرے ویدانا منم چی عربیو کافر دے جگہ قرآن بھی لی کہ اوسرے ویدانا منم چی رسولو کافر دے کہ اوسرے ویدانا منم چی دا بشر نو دا بنی آدم نو لگا بریلیان کافر دی یو خدای خسکیان غون ته دی کنه دی خو نه پویږي دی خو صرف داغي غنخ تیخی کی کته وته الکه ټپه دی شروع کړه په بانک اوس باب الاذان کرا روان دي تاسو بووی نه ټول باب الاذان به تیر شي خو پایګه دا صلوات و سلام علیکم یا رسول الله ذکر نشتا دی چې بانک شروع کینو مخکې بل دا ټپه شروع کی بریلیانو ګوره دا ټک نه خو دلته به کېمشته خسکیا بیا به سوې چیرې مونږ بریلیان نه یو کنه داغي عقیده د حاضر ناظر دا مونږ ته حاضر ناظر نه وایي ټیک دا بریلیان باندې خو بدعتیان خو یې کنه ولی دا ټکی نبی له سلام ویله صحابه ویله باندې بل ځان ټکی سی واکه درود به ځان جوړه نبی دتی خوې کدا عقیده دی نه چې نبی له سلام حاضر ناظر دی او کدا عقیده دی وسرو می چې هغه حاضر ناظر دی یادا چې زسو هم داوري او په دې پوښنه بیا خو په پېځې یتلو علیکم آیاتنا پیغمبر کار څه دی درې کارونه دا غی ذکر کړي د محمد رسول الله سلام په ټوله ژوندګي کې دا درې کارونه یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیاتون زمونگا ندویم و یوزکی کم پاکی تاسو د غلط و قائد و د غلط و اخلاق و عمالونا و یعلمکم الکتاب والحکمہ او زدکل درکی تاسو تا درس درکی تاسو تا د قرآن و د سنت دا درے کار دی عام و حالاتو که بنبی علیہ السلام چکل تقریر کو د قرآن آیاتون بیویزه که یتلو علیکم آیاتنا بل سین دیوی لیخا دا عام بیانون و دنبی علیہ السلام یو زه تلالو بل زه تلالو بیان کوي خبره کوي ته قران آیاتونه وی بل سنوي دغه وجوا چې کسان براله تاسو به دوی کوی لک صبر وکي زرت آیاتونه هم غوږ ته کې دی کنه کافر تا خبره راغلي دی وسره غي سره چې خبره کوله د قران کریم آیاتونه به ودانا چې په تقریر کې تب غته شروع کا کیسه پکې شروع کا یا خپل استاینه کوي چې مونږ داسي وو زمونږ ډله داسي ده مونږ دې دې کیو نه ايګه آیاتونه ذکر کوا د آیاتونو مطالب خیا خلق وتا چې ګورا دې موضوع باندې دا آیت دلیل دی دې موضوع سره متعلق دا آیت کریمه دی چې په دې کې دا حکم دی نو د الله د کتاب آیاتونه ذکر کوخه دا نه چې په خو به اوس مشته پکې لري کسی به پکې شروع کړي ناشنا ناشنا کسی به پکې کولی بغته به پکې کنه نن کې یوسف علی السلام کې سبه شروع کړه سبه ودا پینځه پړ کړه لاسو کې سټو کې راځي نو پای کې بیا دروغ وي چې د دنیا دروغ به پای کې ومنډل قران کریم کې ان شاء الله که ژوندۍ و سوره یوسف براشي بیان شوی هم د ډیر ځله بار بار تاسو به وره چې پای کې دا کیسه وبغته شته سم په دې خلک وي داغه دیدار د پاره ویچرات نه پټرکونو کې راغلی پای کې په زمانه کې ټرکونو د وایزیا ټرکونو کې خلک راغلی نه یوسف علی السلام دیدار لا اجو بیا وته یوسف علی السلام باندې زلیخه مې نه و خوب بلیدو او په خو کې به چې دی ولیدو چې را پا به نو چل به پوشنو جو هغه شیرونه شروع کیخه یوسف زلیخه ګوره کتاب د جامی زیب نو یوسف په خوا به په دې علاقو باندې د فارسی رواج ډیر زیات ګولستان بوستان سکندرنامه او زلیخه د تخپنه صحیح نه به شروع کو د پنجګنج نه کنه نو به دې باندې به وترول خبره شیخر کې به تا یوسف زلیخه ویل نه بیا اما شروع هم نه کنه وی طالب وی طالب استاد سره یوسف او زلیخا وای نو په اخر کې د پوسو کې استاد جی د زلیخا سره یو ای کتاب خلاص شو هغه په پتا پونه کې زلیخا غزا وکړه سره یو دا زلیخا جی دا یو غزا و خوب ولید او په خوب کې یوسف علی السلام ولیدو کیسه کې کیسه شروع کړ بس بیا غدا سي حسن او داسې حسن او دا چلو شو ٹھیک ده حدیث کې راځي نبی علی السلام وی یوسف علی السلام ته الله د دنیا نیم حسن ورکړو خایست خدا مطلب نو لکه آی کم کسی چه شوروک لکه نا پا کسو که دا شوروک چه اغی راپاسی دا خوب او گڑا وڑا واغی لی دلوی دلم بردی و دل داری نکردی غمم دادی و غم خواری نکردی دلم بردی و حال خود نگفتی نشانی از مقام خود نگفتی شیرو نو بے شوروک دا مصری دی گولی خوا لکه ٹپی چه سنگون کو پختو که کنا دارا پارتر ٹپی دی ٹپی بے شوروک لیزه وی بودا سرڑا کهو یار استاز زبردست استاز وی ٹپی ہوئی که او پختو کې نه دی ویلي کنه په پارسه کې ټاپا وکړه یا په عربه کې ټاپا راته چې د کړي چې امين تذکر جیران ام بيزي سلامي مزه ته دمان جرام ام مقلت ام بيدمي کما نه راته کوم نو کټا پر تاسو ټاپا بدلا خي دا ډور خطرناک ټاپې جمعه کې به ټاپې کولی بیا به یو بس استاد او ناشنا خبرې وکړي کنه دا تاسو چې نو ورې دي لوي خدای لم دریاب دي کنه دا هو دا نشته چې دا ویلم دریاب دي دا په کومي او طرف ته پروتي دا چندخان په کومي ویجتا یو طرف ته وی پکې وینشتا دا الله کتاب خدا وی چې د پیغمبر لومبه کار دا ویتلو علیکم آیاتنا آیاتونه بلولی پتا سو باندې او دویم یو زکیکم پاکی بتا سو د غلط عقیدو د غلط عملونو نه دا غد ټول زندګی میشن داده چې راچا غلط عقیده را دغه اصلاح وکړي چې دا ګنده عقیده ختم شي او دغه په صفا عقیده راشي ښه دې ته تزکیه او علم التزکیه سفیان د بیا علم تصوف جوړ وی ټیک شو او چې قران او سنت کې کوم اصول له تصوف راغلي کې داغه د لاندې تصوف او تزکیه منی ټیک ده او که داغه نه سیوا دي نور چیزونه پکې جوړ کو چې دا پیر سیب دی دا ذکر الله خوتی دی او دا ذکر ناسوتی دی او دا جبروتی دی ادا فلانې دی ډنګي دی دا تصور شیخ دی او دی وخت دی رقیقی را لکیږي ششنیږي توجه جوړي پلان کې مراقبه شو دا رضان اصطلاحات ځان خپل خبري جوړ کړی دی غمو نه منو او اصل صوفیت اصل تزکیه ده ظاهره د چړمبې صحابه او پغه عمل کړل بیا تابعین وکړه دی بیا دین امامان وکړه دی موږ ته خو یې پاره کې دی په ژوندګې کې دا درک نه لګی ښه دا کومې لبې چې کیدا پټکو والا دنیا په مخ راغستې ده او خلق دې سبا او دا دې پوره یقین دې اعتقاد دې چې بس هغه پیران صاحبان نغلی دې غیله ځان نور سوف مونږ کې ششنی دې راشل الله چلګي بیا مونږ کې دا اوس دې رسیدلې ده کنه دا وی دې لټو کو نه وي لکه وی زی رې ذکر شروع کوي رې ذکر شروع دا سر کې خپل یو ترکیب دی دمو سره دلته یو مرګره و سمشتا هغه به یو غزه ناس ته ما وګورځرا وګړه کوم دا چې وناسو وګ بهړه کېدو دا یو ټریننګ دی کړو په وګ بهړه کو په یو غپوځو کوم په دې وناسو پوځه پر کېدا دین دا ټریننګ کړو سیا په تجربه دي کنه په یوه کې چې تو ګورم دې ځکه کې بداځه وټو کو نه شروع کی نه دې ځکه دلته کې په خا یو و به مرګ کو نه چې ته پناشه پته نه کیږي چې ته لاړو ډیر وخت پس هغه بیا راووت هغه بلې چې کوم وجه لیو کنه هغه مولانو بدنام شو ملک بوې کړو او هغه کسیو نه به شوړه کې دلته کې موږ سره طالب وغو کې دلته هم بیا بشخالی درنه دلته طالب نه هغه هم دا چل کوخه کله به دا ځړه کې دلته کله به دا ځړه کې طریقې ذکر کوخه چل ذکر او د پیرانو نه کنه کله به یو ځړه کو کله به بل کله به وګړه کو کله به سرړه کو کله به ګیرړه کوله یو څه بل دا وګړه کنه دا کمال دا ذکر شو کو کله به دا ذکر دې کدا را کول دي دې را کول ته به ذکر وي یو زکیکم تزکیه مونږه منو خو تزکیه دي ته وي چې دا غلطه عقیده را دوکا د قران او سنت خلاف شي کوم عقیده او کوم عمل له پاغه رد وکړه دا غي صفایي وکړه دا تاسو مواري ده عالم دي مواري سي تزکیه کوشش به دا غدای چې د خلکو نه غلط عقیده وزي یا یو غلط عمل له د بدعت د ګناه د جرم د بی حیاي غدا غي نوزي کنه دا کار د عالم دی جزء لا جزء مسلو کې باسونه کول دا دي دا مولا کارونه دی د عالم نبی له سلام زندګي کې کار تزکیه او بس او دا هر نیک سړي کار دی یو زکیکم او دریم یعلمکم الکتاب والحکمه او استکړه بدر کی تاسو ته د قران او سنت دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہواری ده دا د ذمہواری سره جمعه کې هم راشي التم فرایز ذکر کړی د علماو کنه او د تم ذکر کوم مخکیم تیر شوی دي دا د ابراهیم علیه الصلاه والسلام دعا وکنه شي الله پدی کې داسې کثر ولګي نو دا د دعا قبولیت الله جل شانو ذکر کړل دی آل عمران کې اوسل سلور شپې ته کې جمعه د میات کې براشي ان شاء الله یو علمکم الکتاب والحکمه د دینه دا پته ولګی دا چې د نبی له سلام ټول عمر معلم پاتې شو دی استاد او حدیث کې مراد انما بعثت معلما د دنیا ته الله استاد را لګلې ما معلم را لګلې استاد ګور ډېر اوچت مقام دی ورو کې مقام هنر کنه خدا خو به شرمه نه کنه داغداري به نه کنه چې تا د تعلیم د شرایطو خیال نه ساتې او غي د ذکر پورا ورنه کې یا د غي د گمراه کولو کوشش وکې نه دا تا تعلیم نه کړې. د محمد رسول الله تعلیم د دوه سيزونو یا د کتاب او یا د حکمت او کتاب قران ته او حکمت سنت ته وي. د قتاده رحم الله تفسیر مخکې مر دویلو په د قران او سنت ته دینه دا پته ولګره د هر عالم زمواري ده ولې علما د انبیا وارثان دي ګنه دا غي زمواريم دار چې قران بم خلکو ته بیانې خو سنت بم بیانې. یو آفت په دې ملک دا تیر شوی دی چې نه قران او نه سنت او بهږي خلاصه ویل ده پلان کې کاکم خلاصه ویل ده استاد سره پلان کې مونیا ویل ده خلاصه مونیا ویل دي خو قران او سنت نه دی ویلي. د دې وجه نه صحیح سنت کا مخه تراغه دا غي نه به مخ واړو دارنګ عقیده و نه غبه برباد وا په کار دادی په هر جمعات کې چې یو عالم شته یو خدای چې عالم نه دی سي عالم دی نغله په کار دي چې د خپل وس مناسب د قران تشریح او د حدیث تشریح کی کنه لګ لګ حدیث نیم وای کنه دادیم شروع کی کنه ځکه چې اصل عمل ګوره په حدیثو کې راغله دي قران کریم تفسیر او تشریح واغله نو نبی علیہ السلام دا دوه کار کړی دي علمکم الکتاب والحکمه تعلیم درکې تاسو ته د قران او د سنت ظاهر ده چې نبی علیہ السلام کوم تعلیم ورکو دنیا کې لدی د پاسه بل تعلیم نشي کېږي پکې دي شي نشي کېږي د مسلمان نظریه ده چې دا عدیم المثل دی عدیم النظیر دی دا چې تعلیم دی. نن سبا موږ تعلیم څه ته وایو ونډرتا را ونډرتا دا ځکه تعلیم یو کړی دی پلان کې تور پسپین راکی او ترته وباسي دا وی میټرخ کړی دی دی پلان کې دی د بی اے کړی دی دا بیچلر دی دا ماسټر دی دا دی و ټیک شو کنه د دنیا سره تعلیم وکړي خو غره شرعي له حاصل تعلیم دیته وي تعلیم د قران او سنت دی دا نور د دنیا فنون دی فنون علم اطلاق په شعر دی خدایغه خول بلته دته تعلیم نه ویلې قران کریم کې راځي علمون ظاهرا من الحیات الدنیا علم اطلاق په شعر دی او په یوه دنیا په یوه کنه دا غینه دنه بندي خو د مسلمان لومبه کار بدای چې د قران او سنت خیبل ته او زکۍ کنه ظاهر ده چې یو متعلم شي چې یو معلم شنو بل به متعلم شي کنه دغه وجه چې نبی علیہ السلام ویلو چې په دنیا کې جوړېدل غواړي نو کن عالما او متعلما او خادما. او بل روایت کې راځي یا عالم شاو یا متعلم شاو یا استاد شاو یا شاګرد شاو درې مې جوړېږي کني هلاک بشي درې مې جوړېږي مانن چې نو استاد او نه شاګرد یا استاد شه په خپل بل تخیا یا شاګرد چې دا شاګرد هم رسوږي استاد شي کنه چې غیظ دکی لکه صحابه چې نبی له صلوات و سلام شاگردان دي او تابعین او استادان دي کنه او تابعین دا د صحابه او شاگردان دي خو تبع تابعین استادان دي کنه دا قانون دی چې هر شاگرد بیا استاد جوړ شي يعلمکم الكتاب والحکمه خلوم به معلم د دې امت محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی ها ځکه وین نما بوست معلمه يعلمکم الكتاب والحکمه اصل تعلیم بره دا دی ها دغه نه نه پندو دي دنیوي تعلیم نه دنیوي وته ویوم ها دا تکه وسره خلق لګي وي دنیوي تعلیم په دنیوي تعلیم نه دینه بندو خو په دې شرط باندې چې ته قران او سنت هم زده کې دانه چې مسلمانانه کې د ټول عمر تیر شي وي نه پیژنې چې مسلمانی لاسه ته وي دا لاسه شي دا کومه بلا ده که سنت مخه ترازی تاسو ته مې پړسيږي وي یاره دا پکې مشته وای دا سنت کې خو تا یو کال چې تر دې له حاصل کړي نو خو پرې تا موږ خو یې نو ورې دی ته به څو ورې ته چې کینې دې دا و بیر کنه تا خو ناس نه دکړي نموږ دې نه بندو. مولانا اشرف علی تانوی رحم الله کتاب لیکلی دی اصلاح الرسوم علماء دیوبند کې داغه مقام دی پاره کې خبر هغه کې هغه وی د لوی لوی ډیګری په هغه زمانہ کې دا فیشن جوړ شو اوس خو به ډیر زیات دی فیشن دا او چې خلکو بچت ماسترو کو کنه ایم ای نو دا لوی شی و لکه پاغه وخت خو چې سلورم پاس وو نو چې در پرایمری ماستر به کوخه دا سی وختو او هغه بچ دا کو نو ډیر لوی فخر به کو دی لپاره به ولایت ته ولایت پلان کې ولایت ته ولایت به د کافرانو ملکونو ته برتانیه ته بلاړه د انګریزانو د پیرنګیانو ملک ته بلاړه هلته به زده کو بیا به راغلی دا مانچستر کې وخت تیر کړی دی مانچستر کې د پلانکي ځای کې وخت تیر کړی دی پلانکي یو اکسفورډ نوی دی فارغ دی نو هغه وی دا غټي غټي ډیګری حاصلول دا حرام دی دا فتوا غور کړی دی ښه سوال دا راځي سوچو چیرې څنګه حرام دی اوسړي د دنیا تعلیم کوي نو سبد خبره خو نه دا مطلب بل دی اصل کې غریب دا مقصد دا وی چې اوسړي دې پسې شوه دی دا ډیګری خو هغه حاصل کړی او قران او سنت ته ځان محتاج نه غني اے بی سی ڈی ته ځان محتاج غنلو او پلاری مشره دوه ډیر لوی ضرورت ته لکه چات نه نه شروع کړه لیکن قران او سنت داغه طرف ته دا قدم نه دی خینو دا جرم دی دانه چې اوسړي قران او سنت باندې پوئږي بیا دنیا تعلیم کړي خو بند نه کړه نه من دي او بدبختی بدای چې یو قوم نارینه او زنانه هغه دنیوي تعلیم خو کی انګریزي زکول دی غټ تعلیم دی ته وي غټ انګریزه خو یې جبد مړه او پاغیرین دومره واخ واغستو چې دار دې وخت دې سپین شو فارس کاله لیدل ته تیر کړو سلور کاله کې دې سپیشلایزیشن کو دا غن رستم په انګلیش پورنه پويګنې لیکل شي نه رائټر شوی نه دا هي وین کې شو چرته او بس دا انګلیش ویل دی دا چې کوم انګلیش کړی نو یقینو کا غم پورنه شي ویل سم نو دا تاسو څنګه جبز د کله په کار خو دا او شي جبه دې خو بیا پورز د کړي دی ور پسې شوی په هغه ته لویل مې مان انګریزي چې چاز د کړي نه غلوي کول کولا دی بیا هغه دا پاسه سو یو جبه ز دکړه کنه لکه پښتو چې سړی زکی پنجابی چې پښتو ز دکی نو یو جبه دې دکړه تا نن سبا خدا دی او دا حقیقت ته دا غی خپل جبه به مونږ دومره حاوی کړی دا چې ګوره د عربی تذکره ختمه شو د خپل وطنی جبه چې مثلا اردو د قومي جبه هغه ختمه شو ستا چې کوم خپل میرانه جبه دا نه هغه ختمه شو پښتو ارزه چې ګوره انګلیش انګلیش انګلیش سیسی ست لاس او ګوره په دا پاسه نو دلته کې ستا په کور کلی کې وطن ببوځي وکړي دا غل پاسه لیبل د انګلیش لګول تا د کلی درځي دغه جامع جوړه کې د پاسه پیلي کلی یو نو ای ټو پلان او ډینګ او څه ته په انګلیش پیلي کلی ته باریان شي چې خدای ګوره حایو شو لاجبه او تاسو ډوره زیاته خوخه ارزه کې چې ګوره د سپلو د پاسه دلته جوړی کړی دغه دلته جوړیږي لیکن چې ګوره انګلیش په پاسه لیکل دا ډوره حایو کله په ځان باندې ډوره مې نه په دې جبه باندې د الله بندگان چر سم مو ته پری خو د خپل جبه مو ته پری خو د قومي جبه مو ته پری خو د خپل ملکی و میرانه جبه مو ته پری خو د دینی جبه مو ته پری خو د عربي او هغه پسې شو بیا دې مزد نه کړه اکا مثال دې جوړ شو چې کارغه لګیاو د ځانې پیخي کولی خپل چالتي یې رښو ان الغراب وكان يمشي مشيتا في ما مضى من سالف الاجيال حسد القطات ورام يمشي مشيها فاصابه ضرب من العقال فضل مشيته واخطا مشيها فلذاك سموه ابل مرقالي ذکرغه یو نوم دی کارغه ډیر نمونه دی یو نوم پکې ابل مرقال له دې ابل مرقال وته ویلی وي ارقال سره کې دې ته وی چې سړی یو سو قدم والی نه بیا ودریږي نه بیا یو سو قدم والی نه بیا ودریږي نو دا د تزکه مرقال وي ابل مرقال چې در ځانې پیښه کولی نو دا هغه چاره زنه کا خپل دی نه شو چې خپل دی نه دا شي او زنه خپل سره یې دی دینی جبه خو ته خود یې د خپل پښتو ته میره شو دوره بد به غنل زار یان دې قوم دا چې روز تر روز دی وی ترقی وکړه څنګه ترقی وکړه خا خیر دې جوړ شو کنه چې کوم د حیا لباس او د فرید اسلامي لباس خو ستاره پښتو غل لباس وغه نه ختم کو او په یو سکول کې یونیفارم دا جوړ شو خا چې دا دې بدغه شان خا خیر د ځانه جوړین سکول ته برازي نو سبا دا هغه وخت نه به باقی زکړه زدا منم چې هغه ډېر د ډبلې کپړې نه جوړ دې خو هغه چې په کومه طریقه جوړ کړې دې کنه نو د بدن ټوله جغرافیا خو کوله وکړي بغې کنه او ته بیا مو یره دا ډېر دا را حیا جامه خونه ده غره هغه زمون نه روک کړه جبه په مونږه هاوی کړه رسم او دود دستور زما استانن په نکاح په واده کې مغه راغې دا ډېر د افسوس مقام دی وې تاک تاک د قران او سنت تعلیم زکړې نه تا بخپل ثقافت نه پرې هو دو تا بخپل معاشرتي رواج کوم د مسلمانو خو د قران او سنت مطابق وکنه اب دې نه پرې هو دو او تا غز دنه کو دی پسې شو جو د غیر رواج در باندې هاوی شنه نن لګیاي نری ته ډي سي انګريز وې سوچا انګريز خو نه جوړ نشو ا دې ډېر زیات ارمان کوي کنه مونږ هم وای استاد الله شان دې او دې کې مونږ سره شو ویلې چې ته هلته پیدا کړې نو خبره لندن کې مانچستر کې امریکا کې د غزې کې ویني ډېر خبره هوته پیدا کړې پاکستان کې په کول کې او داسې کلی کې پیدا کړې چې په غزې کې د ډېران مخه دستا کور دې او په داسې ځای کې اوسې کني ساره پارا غزې فټو خو دې کې بد الله حکمتونه چې دلته پیدا کولې او يعلمكم الكتاب والحكمه او ذکر درکې تاسو ته د قران او د سنت دا ګور درې وظیفې شوې درې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرایض دي ادا د امتوم دي او يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او ذکر درکې تاسو ته دا غي چې نو تاسو چې پوي دی پی مان دا غسی زونو پوي تاسو له درکړه چې تاسو ته هیڅ پته نه و دا د محمد رسول الله شان دي مان دینی مسائل د عقیده مسلې او د اعمال مسلې تاسو ته خو دي صحابی نوی چې کلاغه بادشاہ ته تپوس کو وې تاسو څنګه خلک یغه سیب مونږ ډېر روان خلکو جاهلیت والا كنا نعبد الحجر والشجره کوم دې کې چې بخیسته کہانی ولید نه هغه مونږ دې کې څه کرامت ته دې کې څه بزرګی دا اوبو مخولاو اجر اسود بم دې جو کو غیر چا پیره بدی ګرځېدو کوم دې و چې نه خولې دې دلته پلان کې بابا نه ستدا دغه د خپې نه خد او دغه د لاس نه خد دې کو ناټی نه خد او دې دخېټ نه خد او د دادی او خلک به داغه نه غیر چا پیره ګرځېمو خو دې الله بوا پدې کې نبی له سلام راغی او شراغ ناغه مونږ ته وی چې یو الله سره تعلق قائم کې دا هر څه کوون کې غره تنظیم غچلې همغه په یو کلب مسله باندې په مونږ کې دلتوب او ير وراکي هغه ير زمون غل نه وباسله چې یو الله نه بېریږي د بلچان نه مونږه غیرتيان کړو دارنګ دیو کړو دا زمون د اخلاق او دور لوي صفایو شو دا دا غی په بیانونو دا غی په دعوت باندې ښه يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون عرب تو وګوره بدویان خلقو او غی خو ظاهر خبره ده چې هیڅ وته نو معلوم تعلمون غی نو کړی لیکن دا څه دور راغی لږ وخت پسو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شنه لس کاله تیر شیو د مدینه د هجرت کنا او ورپسې چې د عمر رضی الله عنه د وفات زمانه راتله نو سوار لس کاله نور تیر شیو دوه کاله د ابو بکر رضی الله عنه د زمانه دوه لس کاله داغو او اسلام تقریبا تر مزاره پورې رسیدلی وخا نمره تیزه کې چې هغه فارورډ ملکونه چې په هغه وخت کې هغه حسابېدل چې دا د یونانیانو ملکونه دي دی په منطق او فلسفه او په کلام او په هیئت او په دې سيزونو جغرافي خو پويږي هغه ټول لاندې کړو تر دې تعلیم زور وخا يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دین بریلان دلیل نیسی رستو براشی چې وعلم کما لم تكن تعلم الله تا ته هغه خوونه وکړه چې تا ته پته نه ونه سو یی وی د ما کان او ما یکون علم ولا ورکو نو عدالت خو الله د ټول ایمان والا بارکی وی چې دا پیغمبر هم تاسو ته دا هغه سو خود نه کی چې تاسو ته پته نشته نه مانا پیغمبر سره چې سو هغه ټول دی تو خو نو دا امت هم عالم الغیب شه بیا ټول نو ته به عالم الغیب بل بومی کنه وسه غلطه معنا دی وکړه يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون مراد هغه مسلې چې تاسو ته ضرورت دی چې دا کوم مسلو ضرورت نه او یا په دین کې هغه وینا محمد رسول الله دا غي بیان نه کړی بلکې بده بیان کړی دی یو ځل بار وروته ابن قایم لیکلی دی اعلان کې چې وی قتل یو سړی راغلو خلک ته غیر چا پیر ناس ته پوسو کوی دا سو کراغلی یو دی چې علامه راغلی دی ډیر لوی عالم علامه هغه د څنګه علامه دی هغه وی رجی په دین نسبونو کې ډیر ماهر دی سم د سیبر ته نسب ذکر کیږي پلان کې دا پلان کې تر بره پورې به ورسی بیا بل ذکر کی ناغو خاندل نبی علیہ السلام وی ها ذا علم لا ينفع وجهل لا يضر دا خدا سے علم دی چې فائدہ پکې نشته او کوي سړی پنه کویږي څه ضرر پکې نشته زه کنه سو شو که زه نه کو پکار خدای کی هغه علم زکه چې هغه ستاره پاره څه فائدې کنه نو کدا اخرت علم دی زکه د اخرت فائدہ ده عمل بو کې پاغه باندې اخرت پرې سم شي د دنیا سے علم دا څه دی چې پاغه ستا دنیا سمېږي نه دنیا فائدہ شو نه دنیا دا فائدې نه تنه من کړي خدا چې دا به حاوی نه بلکه حایو به دینی بیا وته ګوره ولی کل وجهتون او د پاره د هر یو تن یو مخه ده هو مولی ها چې د مخ ګرځون کې دی غیتا پس تبه کل خیرات نو یو بل نوړان دي شنه کو کارونو ته اینما تکونو کوم ځای چې تاسو یا دې کوم الله جميعا رب ولي الله تاسو ټول ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی دې پار چیز باندې قدرت لرونکي ومن حيث خرجت او د کوم ځای نه چوزي ته وولي وجهكن واړه ومخپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام وانه للحق من ربك او یقینا دا حق دې ستاسو رب د طرف نه دا حکم وم الله بغافل او نه دی الله نه خبره اما تعملون دا هغه څه نه چې تاسو کوئ ومن حيث خرجت او د کوم ځای نه چوزي ته وولي وجهكن واړه ومخپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام یا کم زیت چې وزیت نو واړو مخپل په طرف د مسجد حرام وحیث ما کنتم کم زی چې تاسو فولوا وجوهکم شطرا نو واړو مخپل مخونه په طرف داغي الا یکون للناس علیکم حجه دې د پاره چې پاتې نشي د خلکو تاسو په خلاف کیس دلیل الا الذين ظلموا منهم لیکن هغه کسان چې ظلم کړی د دینا فلا تخشوهم مخشونی نو یرم کوي د دینا او یرو کې زمانہ یا غدیمه معنا وکړه لئلا يكون للناس عليكم حجه دې د پاره چې پاتې نشي د خلکو تاسو سره جګړه الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظلم کړی د دینا فلا تخشوهم نو يرم کوي د دینا واخشوني او يرو کې زمانه ولیتم نعمتي عليكم او دې د پاره چې پوره کوم نعمت خپل پتا سو باندې ولعلكم تهتدون دې د پاره چې لار ومومې کما ارسلنا فيكم رسولا پشانتا پورا کول پشانت در علی گلو زمونگا رسول پتاسو کی فیکم رسولن من کم ستاسو در جنسنا کما ارسلنا فیکم رسولن پشانت در علی گلو زمونگ پتاسو کی پیغمبر او میں پورا مانا چکے پورا کول در نعمت داسی پورا کول پشانت در علی گلو در پیغمبر پتاسو کی چی مونگ پتاسو کی پیغمبر در علی گلو کما ارسلنا فیکم رسولا پشانت در علی گلو زمون پتاسو کی پیغمبر منکم ستاسو د جنسنا یتلو علیکم آیاتنا چی بیانی تلاوت کئی پتاسو د آیاتنو زمون ویو زکی کمو پاکی تاسو د غلط و عقیدونا ویو علمکم الکتاب والحکمہ او زکل در کئی تاسو تا د قرآن و د سنت ویو علمکم ما لم تکونو تعلمون او زکل در کئی تاسو د داغی چنو ہے تاسو چی پویدے پی